حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک آدمی کو ناقص نماز پڑھتے دیکھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تو کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ آپ نے فرمایا، یقین کر 40 سال سے تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، اور اگر تو اسی قسم کی نماز پڑھتا پڑھتا مر جاتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر فوت نہ ہوتا۔ پھر آپ کہنے لگے، بلا شبہ انسان ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود مکمل اور اچھے طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1313۔